قرآن غسی تو قرآن رمبای تا خدا غر کا وری کدی خنزیران اللہ ویدال لولای زمان سکر اکر بیا کام اکر خرکتی نزانگو حق لگی بیا خود زانگو حق لگی بیا خود زانگو حق لگی بیا خود زانگو حق لگی دای په بولای کې یو بولارو شیو په ځان کې چې د قرآن اورول کې قرآن سره دا کوول نه غوښتل ساتي خو وختو مبارک واشه کنه دا جلوس او شم عروج النساء متبرجات بذر الحبوب فی عرفه الدار من العروس دا گبرال ګجرو کې دا ریواج دی اوس باندې مخکې ودا دې ترې قوانی په غمونو کې تاخیر الدفن الى ليلة الجمعة دا شانتا جمعه تا بیساری نحوس و فماع غسل المیت مره چولم باو داو بس پیری دوی پدی بانی چوک تیر نشه گوله گینه که تیره شو که سوله دا بانی کی گی ندا چه جونده و غسل که ونده جینه اغا خویو دو اغسل بپی که و بیو بل پو بو تیره دا اس پس دا مرگ وی سوله تی نکی گی نده دیر لوی احتیاط که از پیره گرنی دا شانتا لوخی دا غسل دا مییت بس پیرا گانل دیل و دا کور لو خینه استعمالو دا کلال دا کور نوی منگی نوی کزا او بیا به احتیاط دوم رو که چو کلال دا کور منگی به راورو نو دا به پز مکم نی خو دا به پخانک که خو کزا به پخانک که خو پی اولو احتیاط بانی او بو به اولو تاو دولی دا دا کمر حال خود دا کور سره ده کنه پا کم کزای چی مخ که او دست که پاک که کزا منلو او دستو که کم کوزه باندې چې مخکې غسل کو منګینه او براول د جام باندې هغه منګیا جام باندې غسل وکړ او فرق دومره دی چې وګوره تو دی کې ګرمي کې وجود خپا کیږي د دې لپاره او که ګرمي نه کړ په سړو لمبو نه هغه سړو نه کیږي نو په سړو لمبو ته فرق نه کوي کېته دغه شانتا کراهت سریر المیت دا مړ چې لمبی نو دا لاس نه کڅوړی تا وي او دا پاسنه پا پرده دا پارس دا توکه را وڑی دا توکه او دا پرده خلق سپیره گرنی دا دیو جن آقا کور که نپری دی وی بیا با نور گری آقا ور که خیراتی نور بیا مری پاتی کی گینا بیا سپیره دی نور بری نو دا کسوری دا پرده ملا سب لور کئی دا دا ملا حق دی چه تا سپیره دیم دا دا ملا حق دی آقا ملا سب لور کئی پردیوم ملاسب لگه ورکولی نو آقا با تینا تو خلال جوڑولا ولی بیت جوڑولا یا دا سیو که دا دین الازیاد پلیت کار دا وچ کی نو بیای جماعت تولی که و قرآن لکه کسورا جوڑا کهی العیاذ بالله کور کی نیشی برداست کولی آقا وی دیل قرآن نکسورا جوڑا کهی دا آقا پردی سنگوی مری دا غسل پو وقتی پرده دمرا پا کار دا دمرا پیرلا چی دی مری دی وجود پیرلو والی نره والی پی که نمالو بی یعنی برغ سادر پی واچی یا پی پیرل کمبل پا خاص زیبان دی واچی یا آقا زیبان برستن تو تولی واچی چی وبوتی دلان دی خیجی او داقی دلان دی بیا لاسوی نو پردی لجودار تو کیو وید پردی تو کیو ما آقا با داسیو چی داقی نبا مچ پور را پور و خامتا بوا مچ باتی پور را پور و داسی از سپه که تا مره برمانو چه بیا پیو بوا چولی بیا با خبر برمانو نروادی پرده چه سمر پیغلی آقا دا بلکه که دا پرده سعیل تو که نی پا کرده چه دا پاس پی کرد برا برا کی دی پا کرد دا پاس بیا تو که واشی او غاصل دا غیر دلان دی پرده بانده دا غا دا پرده زیو نوین دی پرده که اول جوندونی و فرضو نو پاس دا مرگ خواهم از زور دی نو پا جوندو فرض دی دا که ناس آپا سزهی بربندیگی آورد که مختی ناری او بربندیشی نو پیرل دوڑی که ولی پکار ده نو دقا پلی تا پرده سخا دا دا قرآن دا که زوڑ دا پاره کلی وار یا با ملاسه بوا نو آقا با دو پرده یو زکلی نو سابی اقلا بیتی نو پرتوک جوڑ که او کلا با دو یو زکلی نو با بلی کمیس جوڑ که او بلی تیار که دا دا ملا دیوی اپا پلی سپیره گنی سپیره دا شانتا تاخیر و دفن الى لیلت الجمعه جمعه تا رسکول اغلا گناه ده ایقاد شموعی فی موضع الغسل فتح الباب الى اللیالی دامی پرونویلی ولادت که شرکت فی مدت الرضا دا شانتا سوال دلو کی دا پایدو دا پار دا جامع زڑ کی پختونوں کے دا قانون زما کلی کی وہ مزے کہہ اڑو کے بہت سوچا کرا یار ودا چیری بہو نہ پائی پدی یار اڑو کی خور دا یا ترور دیا بل چکو وہ کور کے بے خیرات وہ وہ کور کی ادا خلق بپی پوچ دو کرا لکشیرے دا خیرات کو سلق دا عجزے و دا ذلت نخوا چی منگا دا اللہ سپیو پا کورنو کی خیر وارو چی اڑو کے للو پائی چی دا کمی زنانا لک بشیو او پائی دلے باو نو دا غلو کی زڑو کے بے غو خلا چی داو تواچو تو پیو تا پسر کو یاو لاغا تلونے وانی ٹوکے و دے مخ کے اوکے پائی دلے نو دے با بکی تا پائی پا دی عقیدہ دا خیر او پا عقیدہ دا غلواری باندے دا بے کولو دے طریقہ باندے زن و زیونی کی داری واجو زما کلی کی ما اولی دا سار جماعت کے ناس تم سبق میوے درست دروس شروع شو دا ڈول ڈول بندو زہ حیران سن یو دم پاتے دم و تم بارتا نا سوڑوی اولی ما دا ڈول کم دے کی اولی کی ادا کو دستور اڑے ملا کرا دے دستور اڑے ما دا تشے دستور اڑو وی جویو کرا شے دے نو پا دے باندے چی دے با مرشی نو رازے چی منگو تا ڈولو و گمراہی پیو کو بی دینی نو دے با او پائی ڈول کم دے کی اولی زنانا مریض پرتا دا داغی خپول ای بوزی آقا غیلا ال تا کیو تا ڈرم ڈولو وی دز روزو کی دا سی بی غیرتا و بی حیائی اپ یاد اللہ دا نعمت دا پاتے کولو طریقہ پا کفران دا نعمت سرا چی دا ناشکریو کی دا ناروائی ننو زیونی کی دا کئی دا شانتا زیافت و ملمستوب کی تصویت و اصاف الحدیدی اصاف الحدیدیہ روکے چکور کے نا سے خط اللہ سپا خوضی کا نا شرارت کے پتلے ہیں نا نیمیا دا خون اللہ سدری گی روکے نا اخبو دیگی نو دیا بلی یہ پی روکے بلا سوی کرڑے کے وقت ٹانگ ٹانگ نگرے و ٹنگی نو مور یا سکی مکو رکشیا ملمان را پسی را والی دا لکتا ملمت تلیفون کا چی رازا ملمان را والی را پسی دا ٹنگول ملمت تلیفون دیو دا مکو روکے چکر کی نا سے پی کت نرسی نگرے یہ کنا پی ویسی مو و رکشی اخپی ملمان را پسی را والی ریاتو چی اخپی ودا ملمان را روان دیمون پسی را والی مو و روکی چی پاسی نو دای قیده دا چی دی منده کئی مو پا منده چی پا منده دینا سا پا ارتاو چی ارتاو بموشو مو چی پا پسی را لی و تا پیرا دو لغم و تو رکشی ملمان را پسی را والی تا یعنی دا زم را گرنده ملمان را روان دی چر تاوی گی خودی کورتا برازی دا سپیر والی یا غر والی تنه گرنده تبای کی دی زنانا در روڑه پا خول وقت لانی یا اوڑاغی گی نو پا تبای در پاس اڑکی کی دا پسل ایک دی خوراکای دا چی پی نیوی دی نو پا دی شیطان روڑه پخی شیطانان که روڑه پخی نو پخا دی که روڑه کن دا اگه پا که تا خیر کی گی سواب بدیوشی آ شیطان دی سی آرامی دی چا روڑه پخی دا اللہ اگه تا تایر اول نوڑی که تای پخا که اگه دی نو روڑے پی پخی ادا پی شیطان روڑے پہ کڑے کے پی دکھے ملا کے ممبر جانماز نہ پاسی نہ جانماز کو مخبائی میں راولی آڑا ہے جانماز کو مخبائی یہ پری شیطان مود گئی میں ادسی لالی رے کے جماعت کرا دے جماعت کی مود کے پہ کہتا وہ کہ مود پہ کیوں نہ آگا نا وہ تو بول نہ بھی گیا وہ پاک دے رکی نہیں دکھانا سی چل لے والا اب پہ مسالے کیوں نہ بل دی جماعت کی بل دے کیوں نہ گئی دا اگر خروان پا دی منظر اگر لکی ویزای نکوما آس جو دی لیمان خلق تطوینا اتو یدی منظور نکی نو دا اندوانی یعنی دا مطلب منه دا چی دا طول خبری پا اندوانو کی دی اندوانی یعنی وهم توهم دا خوالی و دا نخوالی بید دلیل نا دا سپیروالی و دا غروالی بید دلیل نا دلیل نیشت دی او دی ویدی که خیر دی دی که خیر دی دا شانتا نور بدعات عمل کرات جلوس سبی العرض السجیل الک لن بازو طرف تذکر کینی ہوئی مکینا جنے کے کینی خیر دے فرق نکل اڑو کے الک نکری نر نکری اولی الک بار گرگی را گرگی خسنے بکی دوتر جیداد دم علما نچ پا لن بازو طرف تکینی خسنے بیانے کی نا دا کمر او وقت چا خسنے بیانے کی میرما یا بات تو اتلو اتلو اتلو کار نہ کی جانا دوتر تقسیم نخاسر خیجی او کنی خیجی او ضرورت تو ام نشتر دے دے طریقہ باندے نور ایسال المکرس لہو کور کی زنانا زی جارو کئی ناسا پڑو کی بانی جارو لگی دا نداوی لا سنم مات شا لا سنم مات شا دے مطلب دا کی دا جارو پہ لگی دے با جارو کی گی روکی گی با او ذر آگا دا غط تو کی آگا سوشی میو جارو تا جارو تا تو کی آزار تخیریو کی لا سنم مات شا لا سنم مات شا دا سورو دا روی چی دے تا تو کار اگر تا تو کی نس پیروار ختم شو کردا با کی گی او دا شانتا الاسام شرکیہ وڑو کیم دا خبر وا ڈن کے بے لمبل نیوڑو کی بڑن کی مچا جو کر نو بل بوتو دا دی سو کرنا روا جو کر غر شیا او بو کی دی مچا جو کر یوس تے چلو کم نا روا خوش رس تے چلو کم بے سر کو بانو تو اچھا بو زور نو کلا بو حکول بو تو غور غور دای دارو دی بی دای علاج دی دا تو غور دا نو تو پاگے کی بجی والی گڑے چی جاری اوپو دی بد خوشو جاری اوپو دی لاری ما ختم شو دستر گو بڑو تو غردول دائی کم علاجو شو کم داروشو ادا شانتا تعلیق الحری بیزنی ناکار نمون خودل شرکی نمون خودل دا شانتا غلام نبی غلام رسول عبدالرسول عبدالغوث غلام غوث پیر بخش نبی بخش دی طریقہ بانی دا نمون خودل غیر دا اللہ نا بل طرف تا نسبت کول ناروادی یو مشر سڑو نمیو پیمال پاقیر پیمال دل تا خوا تا کور سر ریزی و زیده پا خوا پا کیتا یو دیر خسره تیر شو دا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیه موریدو دا مجدد سر هندی موریدو مازونو خسره واغا دا غا تیریو نروستو اولادی تش شکرانو و ناروا و بیدینو تا پادی شد اوز پا که الحمدلله غشه مرض کم شده عالمان پا که پیدا شد ده صحیح عقیده آغو پا که تا کار کرم ده او کهی هم نسم شد نو ده دغا وقت پوری نو نمونه که بیخون آغو تا بیست پیمال پا قیر ده پیمال پا قیر ده او غاش سره و مشر تبلیغی و مای ده نم دی سم کل خدا بنده ده یه سن عروانو میخیره پیدا لگه پلاری خیلی سی چلو کم بودا سلان شپینگی اگر کلا ما تا بل تو کوئی نبود دیگی اسوی پر ما فقیر نمیولوی خیلو نو بل طرف تا چی صاحبه عبدالحسین دا شانتا غلام حسین اگر طرف تا نزبت که علا سام شرکیه غکیو تا کالیه چور چی ده با بچی قضو راس صبیه جنه لبه نیم سر خیلو دا نیم به پر خوب بلی با پر خواه چه و دیده بانو پس تا غینا بولا سر طول پریخو او به اونون لسونده اردی نو دا بولا شاعت وارولو کمسای بکردی اخو عمله نم نارواجی خو پدین نید چه دیر که خیر ده جنه میولی دلا سر که نور خیلو او دری تاڑای پاتی دیده که دیده که او شاعت دری دا پریخی ما وی دا والی وی دا دلوی زون پنوم من اللہ منگا او دا دا غیر نخدا ولی من اللہ چالک لالا را کی او پایی داولا پریخیو بلی او جنی دلوی زان پنم باندی من اللہ جوارو خو نمدلی کی و حر نمدلی کی گی کفر دو کو حرمت پاکی که نقصان نردی چی عقیده پاکرا نو دای منلی و داغو پنم باندی دو دری جی رکی زمان کلی که منلی دری ما تا معلومی چی دا منلی شوی او پاکی دریو کی یو ملا پنکا کری دا یو بلی او گجر پا نکا کرده اگه بلی بلی او سلی پا نکا کرده اگه سلی نوارو که خوصو نقصان نو دا عملی دا پلار مور دا مشرکان و شرکی عملو او دی که خیر کنه دا علامی مقرقه نخی چرا پا اگه پا نمبانی من رشه دا دا شانتا وضع الحبوبی علاکیر الحدادین تعلیق السندال تبرید الحدید دا طول گناه ناروا تدخین المزبلتی علیه سوک با مریضو ادر شک با پیده دیو چه ده نظر شده ده نور و علاجون سر پرون ما ویو علاج دام گنا ده پیزارده ده جماعت بارده بیتو رکلا چه ده مبارکه ده او غیر سر بای سب پچی سب بانی او سب بان پانا ده نظر پانا چه تولیگی ده او سب سر کل کل بے سر جس بھی غلوم ڈل کر وہ در طول بے رہو جو کہ اور بطول کو لکھڑن در لکھڑ بے قسلی تک بولا چی پدی بانی بدی خکی گی در طول کارونا ناروا اندوانی عمل پا عقیده در خیر او در بے خیرائی بانده ناروا او دا کیده صوت و طیور الفال و التصویر و التطیر مرغی آوازو کو خارونای یا بلا کورونو ترازی نو چی چی غو باسی نو کور که زنانوی دو خوشحالی زیره دو خوشحالی زیره دی زیره دا ورده سه خبری دا ورده دا چقه دا غیره خود خوشحالی چی زمیم دا بز خوشحالی شی کارغا پا کور ترسو آوازی و که کاغی که سپیره دا مرگ رازی دین مرگ پیدا کی غراب البین تا عرب و باوی الا یا غراب البین دا بلتون کارغی کاغی آوازی زمان پا کور بانی و که سب بلتون رازی نو دا سپیروالی تینا گرنل دا زون و آدونو زون و غروالی گرنل عربو کی طریقه چی با او وطل ادفال با بلت خبر مطل را نغللا نو بیا با گوت و گشتو بانی شروع کرا دیخواتا چی تمرغی والو دی یا تا بلت شه دا لارشی نو کخی طرف نبا لار نو بیدا برکتی دی صف سفر دا خیر دی کبا دا چپ طرف ندار نو سفر بے پریخو بے دے کی بی خیر دا چپ طرف تروان دے رسول علیہ السلام دا دی عقیدی رد کاؤ نو پا دی عقیدہ بانی پیغمبر علیہ السلام وی مکین طیورا فی وکناتها مرغی پا پلو جالو پریدائی سمانا دا مایلو زوائی بازو خلکو تینا داو فهمولا چی مرغی جالا جوڑ کرده پا ونا کی جالا مروانا و پا خپل زی پریده کور که زنی جالی جوڑه برگو که دی که جالا جوڑ کرده نمی شر رو نوای ما پیغمبر منع کرده دا مطلب نده دغن تا پوسش امام شافعی نه ویده دی حدیث سو مطلب ده مکینو طیورا فی وکناتی ها ویده دی مطلب ده لا تتطیرو دا دین افعال مجوڑو چی الو زیتو چی دا کم طرف تلالن و خیر و بخیری و پالا بد پالی با پکی تی مکین و طیورو فی حکناتی ها دا مرض پختنو کیومو او سمشتی زنو علاقو کی دی طریقه باندی رویت الحمار و الجرت الخالی فرمی رویت ایسان اند الخروج لسفر و شیع ناخر النظر و ایسان و فضه نیستی لدو کی دا شانتا صوت الدجاجت کدیک تعلیق و رتائم البلاستک علی الائیدی و الانامل دا عام رواج شعر پنجاب سند کی درگاہون کی پرتیری آغین پلاستکا کڑی رواخل لاستا واتی سوکی غاڑی تا واتی سوکی پا گوتا کی دا والی دا دی درگاہ منگ سر خیو قسم پاسپورٹ تا منگ دا پا نظر کی وست او دی سر بخیر رازی دا رواج عام شو دیالا قوت عمرہ ہوتے دی پلاستک گوتے پا گوتا کری چا پا لاسکی اچولی دی ناروا دی پا نتیجه نیت دا خیر باندی چه خیر چی نرازی او کدا نی نو خیر با نرازی دا عقیدہ شرک فعلی دی کار دا مشرکانو دی او دا اندوانی عقیدہ دا ناروا دی دی طریقہ باندی نور تعویزونا تعویز کی قسمونا دی بے شک و بے شبه جائز دم دے صحیح دم بے شک و بے شبه چاپ کی اختلاف نشتی صحیح دم واچو پزان پا خولو واچو بلبانیو کا پیغمبر السلام کرے دے خودنیم کرے دا تعویز تفعیل دے دعوز تن عوز پنائی تاوی بیا عوز تعویز تاوی بوی نو تعویز ما نه پناه کی ورکول که کاغذ بانی دی ضرورت دو وجنا دی مجبوری پا حالت کی سلیل دم نور دی چیزان دم کی او ضرورت دی چی دی دم کرش طور وزی نو دا غیر پار و لطاق دم مولی کی او کاغذ کی پاک کی و لبان کی و یا جیب کی که دا یا دا مت نو تارا یا دا غاری نو تارا خود تو پوری چی خشوی نو لری بی کی خپی نشوی نو بیابیم لری کی امیشه لگرده اولی ناروانی کلداشی که گی تو کوی زیره گم خوب گی تعویز را سخی نو نیره کم نسایی دا دشپی پا غاره که دا مت نو تلا یا بالخ سر سر سر که دا و در وزی بیا تسلا گرده نو دا گردول مشروط تی بی شرایطا کلام سهی پا خپل دا ویلو دا مولو قوت و طاقت نلره که زن پی دمائی کلام سهی دی منقول او که غیر منقول کو چی سهی کلامی این در ضروره چی تو ضرورت داری پوری بایی چی ضرورت نو بیا بیدر کهی عمر لبنی دغه مساله که خلاف شته زنی علیمان بلکه دیر داوی چی دوم ناجایز دی و زنی علیمان وی محققین چی دا جایز دی عوضا تعویز که دی غلطو لیکو فرعون لیکی حامان لیکی ابل تو کپرو لیکی نو دا وی میخی لیکم میخی ادرول اللہ تاری ادرول اللہ یہ باگی فرعون نم دی دا خو تک دا چی نم دی فرعون دی ابل تا دی خو کلمات او تکی قرآنی دی یو خبر دا دوی مدا چی تو تم تعویز بی غرم تعویز منی تعویز مانا پناکی ورکل نو تا دا فرعون حامان نمرود جبرائیل میکایلی پناکی تاری ورکای چی اغب ساتی او یادا بنده دا او پامان و پناکی ورکای دا عمل لکفر دی اندوانی عمل لی چی کم شی که تخیر اللہ نده چولا خیر پکیتا دا کم دینا گانی او چی کم بی خیری پکن دا چولا بی خیری پکیتا دا کم دینا گانی نو دا غا دیر علیمان وی چی دا خنده دی دیر وی خده مثلی اختلافی دا غور دا دا چی دی نی او کئی نو پخاص ضرورت کی دی ار وقلا او ار چالا بار مرض کی دی نی دا طریقه نو دا دین خلکو زیادا کرا کونجک زلندی سوک لرگی زلندی و دا دا تیغبندی لرگی دی ما پا ما بانی با گزار نلگی چاکو برا بانی نترخی دا دقس سری دا سمولو سه علاج دی او زدی پا چاکو ما چه تشلیگی کنشلیگی او زدی پا توکو پا کولم چه تمری کنمری خوبا تا گولی نو لگی دی چاکو دا مانو گزار چند دی کرا خود نمری نو اکل گیزره ده کچنو مرشه پیومنی موزارو نشوی نو دا قسم چیزون من علق تمیما فلا اتم الله لهو چاچه کونجکا زلند کرا اللہ دی دی حس کار پورا نکی من علق تمیما دا تم الامر نده چاچه زان تواچه و دسی تشه چه پادی یقین ده چه زما کار پی پورا کی گی و تامی گی پختانوی کنا وی دا دی سری تعویز اخت تاق ده لاست تا لاست ده بس نیچا و نیٹا بکنیش ده من علق تمیما نچه داست شیزان تواچو فلا تم اللہ لہو اللہ دے دے اس کار کو نکی بل حدیث کی راضی من علق شیئن وکل الیه چاچه زان تا شیز رن کو نو اللہ یغی تا اس پاری و بس دے دیتا سمجھو تو سر جوڑے گا دوشان تا تیوالا نبی علیہ السلام منع کرده دا دے عشق و محبت دا یارانی تاویزونا یا دمونا رسول علیہ السلام منع کردی علیمان امام بو حنیفو حرام دی علیمان طول وی امام بو حنیفو تو حرام وی دا خز پا خاون بانی دا مینتیا تاویز کور چی دی پا ما مین شی دا خاون پا خز تاویز کور چی پا ما مین شی نارواز اگر که خز خاونم دی ذکر وی دا دی دوار تعلق دا ضرورت پا مناسب دی دا دغه نه زیاد تعلق نشته دی محبت او مینه ټول د الله د پیغمبر د دین سره پکار ده دا محبتونه ټول فانی کیدونکي او زایل کیدونکي دي او فرق نه کوي حزب الله علیه او ډلا په کراچۍ کې پیدا ده دا سنت څو نور دی پکې ده هغه خو چې نوم پرې د تعویز دی نو هغه حرام دی او شرک دی شرک دا راوت ویل دي د شرک پکې شته او ټول شرک نه دی بندو کی بند سو کسان براتلو سو دلتا او شاعتا رستی او کلی دی لنسو کتوی داغ دینا براتلو زمگا لاقوتا اجولولا او سو دو کوان نرازی دو کوان سیبان اگو با بندونا کل دو وو تارو دو مختلف رنگونو بند بی زنانا لوکو بی زوی بدی کیگی اجولولا بی کل شکرانی بی تواغستی پیدا بکیگی او زدی چک بنیاد دی او اگو با گرنل چی پدی بانی کار کی گی من علق شیعن وکل ایلی تو شیعن تا زلن کو نغت اس پار لیشی اگو بانی بی بیا پیسی اگر سکال پا کار بارتا زمان پا بند ترولو بانی علق شیع پا بند خو بندی گی ازادی گی نا کڑے میں بند ہو سو آزاد ہو بچے راوڑ ابھی بھی راوڑ نو دا قسم خیوط تعلیق الخیوط علی المرأة للولادہ خیوط الحمى فی النفاس زنانا چی پا بچی کی دون روز تو مریض سن علاجون خو نو آن وقت را نو دیل با اتبا تغلا تار دا با پچا کولا دا پا شاخیل بانی شاخیل پی جنے سرمنو کار چی کئی دم دم گیره وارا پا دا با کولا با دا دا دا دلاز دارو دی کلوی عالم دیز بر خداغا دلاز دار نی دارو دا دا شاخیل دلاز دارو دا و پیقی کی ویدا دا تلیخته مرز دی پا دی ملاسو بیگی پا دی خو شاخیل بیگی اگر نبی تا داو کولو دی طریقه باندی سو نورم باران نکیگی نورو با خیراتو گو مخونه با ترکلو ترمخی باران غاڑی پا لپ لپ جاڑی اگو بولا خیرات ورکو روڑای با پخیکلی ندا با یوڑی پا قبرون باندی با تقسیم کی خودی شیدانو باندی او بیا بولا گی دا غشان با اگو کی گول کلیو ندا با پزن و قبرون شیدانو باندی واردو د دې لپاره چې دو به وایي چې مونږ پلیت کو باران وره نو د دو په خلبانی به باران شي هغه په سیبا ګرځېدو زوم په دغه یو صف کې شریک شیم وروکه هم ډېر یادیږي راته وړو سره لاړم قبرونو کې هغو ډوډۍ تقسیم کړې قبرونو کې ښځې زما ټوک په لاس راغی یو ګټه اوسم شې په لارې چې زم څوک را سره ځم په دې ګټه زه ناسم دا قصه شي نو هغه دن نہ پکیتا سو گرار شروع شو قبرستان کے دن نہ زنگل کے وڑ کو طرف نہ سی مشراد آلے وے زے وے شیطان تو پر زور ہو رہا نہ تو ٹول نہ مخ کے دوں جو ماور کلاس ہوں لاڑو چکری طرح سی دو یہ سڑے رہا ہے مشر سڑے نیچے چل لے یا وڑو سے چل لے وڑو تو بابا کا تو شیطان تو پر زور ہو رہا وی وے ہوں گا روڑے سی دیو بکم رسی دی دس خبر ہے شیطان جوڑی وی شیدان ندی ورغلی لیوانو پیشوگان دا غلطا پیشوگان ورغل دی روڑوی پسی پیشوگان را گلی وی دا ورغل دی زما پیکا تا قصاد که دا خبر آج تره شیدان رو تکاری چو بلو پس جوار روڑوی پا پردول وردی خدا هم دقا شیطانانو پیشوگانو او دا کار آقا کرده نو پا شیدانو بکی خوامی و با پیوارو لی باران نکی گی تو بمرشو جنازه برو کرده نہ چ قبر کی بہ کی خون پہ کپان بھی بولو ابو آچو بھی چپ کپن ابو آچو نہ دے با باران بوشی چپ کپن نے چلی باران نکی یو زے کی رسی رسی وقت کیوں سوکھو اڑے را جنازہ ہو سو دے بیار تنا سن ایو بولتا ہوئی وہ کیوں آچو وہ تو آچے پولی سے نہیں واچو ہوئی ہمارے واچو ہے کہ باران نکی روغ مانگے پی واڑو ہے ادا قبر زو گوڑا کئی اکتا سبانی باران شو باران نکی از اللہ احسانو جو ہوئی نکر دیر رو دی باران بیا نور منو شو بی بو پی واچ ہوئی پو بو چول بانی باران نکی دا غی اندوانی وهم دے پو تشکی دی خیر دی گنالو از تشکی دی بی خیره دی گنالو بلا شرمینگی جڑی چی دیری شوی با نو دی دو درور دو پار مختلفی طریقی بی دی قبر نو دی شید نو بی کان راور نو دا بی پو ور کی کی خو چه ده ده ده تودوالی اغا ترسی نو اغا با تود چی نوی بچه باران رو رو کنزه خودو دو سم باران بوشی ده او دراو ما سیزی او دو دو که با باران بانی باران او دراو باران بودری چه نکیگی نو ده کان رو رو پا بو که که ده نو باران بوریگی باران نکیگی نو قرآن شریفونو نبه کسوری وقت که ده به پردن که که خوی پا بو که با که خوی چه باران شی باران نوریگی نو زمیدارو لگی یوی سر پا تڑای ادری ده تیر ده سوکا کتا کی و ده نور طرف پورتا کی مطلبی سی باران وارا وکنه ده قشن تحالات بدل که منگا پا یوی بانی کار کرده و پس آلو نشو ناغی کی چه باران نو دری کی جاره دیری دی سپکی خو پریوانه پا خواهوز نیشه کنه غرونو کی اسم پریوانه ده خیر سر اتو خون رو کنه ده نو ده سپکی بیونی وی اتاو ده ایره که بیواکی ولی چیره که ده چیره بیده سو تڑه او دا به یلگی پر رو تولو لگ پاس پاس پتاک پزی پا کوتا به درولی دا دسته دا پارا چی را تاو دا نو پا دی بانی خو دا غری تاو دی او دا غکی نو دا دی پواج باندی با دا باران اللہ او دری چی مال سزا پا دی را که چی باران وریگی نو دا باران او درو نو بارون نو پدی بان رسپگو باری بارون نو درو جسپگو الک تعال لاتا او جاڑا کرا تی فیر یادو کا نو سپگو بانی بیر درو دا سنت تصوید الوجوه وازو الخبز علی القبور للطير وازو عظام لزفیا قربانی چی بیو کلا نو دو قربانی وینا دا بے پا گٹانو تپلا پا لولو کمرو تپلا دا اولی وی دا گٹان بمگر اللہ پا حسناتو کی تلی ذکر دا وینا مبارک دا اللہ تا منظور شوا نو پا ونو پا گٹانو بے تپلا ذکر بے قربانی عام پا خورونو کی دا تنگو کی او دا سین پا غار باندی بے کول چی دا تا گٹان دیری پا گٹانو باندی بے تپی اللہ وی پدی زنا نزنا را دا کی کم لن ینال اللہ لحومها ورا دماؤها ولیکن ینالو التقوى منکم دا قربانی وین مبارک گنا دا نسان دو بوٹو تا بیتول بیوی میوی خونی خطوطان بو اکثر توت بشان دو نوین بیتوارو دا پدی بانی بارش دا وین برکتی دا پدی بوشی دا قربانی اردو کی با پتاونو کی پروتو خمبا کی دانو کی پروتی نو دا برکتی دا ندی کی بدانی نخلتی اغبا پا کی خلاص شوی خدا بای نگانا لچی دا چی خلاص شوی دا والی بای ندی کی برکت رازی اغیر کی بای خو ما اوحل بهی لغیر اللہ مبارک گنل دی حرام قطعی او دای مبارک گنل دمر مبارک گنل چی دا شکرانی روپی با خلق ایخیوی او پاغی بای بای قربانی اغسطا د زیارت د شکرانی روپے جمع کړي کی دا به خو په خپل بیا اقرار کو چې دا پیسې مونږ جمع کړي چې دا دومره پاکی دي چې په دې به قربانی کو قربانی به کولا دا د شکرانی راوړې وایو ګډ پیسو بیزا دا چې اختر ته نږدې ورځې به نو دا به قربانی لاغستو چرګان به خیرات لاغستو د زیارت چرګان به خیرات لاغستو دا اختر ورځې وایو سړي شکرانه کې راوستو جمع خواهد دکان ندی اتایوی دیده که ادرول و سور و غایو چو چوک بای واخد نو سلی رالا غایی آغاز زفا لاری تیردن مایز جل که دا قربانه دا خورو مایز دین قربانی نکی لارم اکنه نور خبر پتا پاتی فکر دین ولی نکی سرو پریخو سلی ولی نخلی وید دین قربانی نکی ولی تی نکی د دې خوخکری روغ دی او غوګونه روغ دی سترګې برابر دی پارته برابر موږ نه په موري سي ویني کیږي کنه نو موږ به بل واخلو چې وای دا کوټه شو پاتې شو د اختر سبا او د اختر ورځ ده کله سار دی دې په دې جمعه په ډبا باندې داسې ګرځي را ګرځي عجیب خبره ده روغ موږ وای دی او ټول اندامونه برابر دی ویلې نه قربانی نه کیږي غرض دې جګړې دې جوړولو دې ما سره چې دې وو څو خلو کو دې کنه جګړه و جوړو نو دې یو تو پیر تار اته زمام صاحب وځ را مې د خر نه قرباني کی چې روغ موټي وګونا سترګې هار تلان دې باندې ولې دا خر دې مې دا سپېره سپېره سپې خر نه ملان دې خین دیرا دا ته شکرانه کیند راوسته دا دې سره په څول کې چې څنګه دا ګورځه او ما شکرانه کړه او دې نقصان پکې دا نو دا به قربانی لاغستو به دای که ثواب دی پیسې به ور ساتلی چرگان به خیراتی خیرات به داغونه کو دا شانتا القاو سیاب علی القبور و رایاتو علیها قبرون بانی غلافونو غردول جنده پی ادرول تشتیس القبور بنا و القباب علیها دا زنی بدعات دی محرم او زنی دا اشراک و دا قسم ندی عقیده دا خیر و دا بی خیره بانده دا شانتا نور هم التبرک به بعض الفصوص دا خوصم شورو دا دا غمی کیوی دا برکت تی او دا فیروزه دا کنه دیکی دا پیدا دا دا عقیق دا خوپری دا برشان تشیده نو دیکی تی خیر و برکت سمانی چی کم شیر پکی اللہ چوله دا چا خواهیست تی آقا پکیش تی دا نور پکی تا سمانی چی پدی که دا خیر دی و دا بخیری دی پکی تا دا پا دی ملنگانو خنجیرانو که حسوم شده دا شانتا نور لاس کی بنگری او کنگن یا بوگان یا بلتو دا مبارک گنل چه دا دی او درگا دی اغا چوڑی چو توی دا چوڑی پا شکل باندیا چول یا اغا درگا اغا دا غفو گوتا کول رو پا دستو کنو جوڑ اندوانی عمال دی ناروا دی طریقه باندی اولو کلی چه بیستر رو خره ندا بختب مبارک گنل ندا بغوٹو کی زنانو سخپراتو ما مستحب طریقہ دا چی دا پاک دا کی دفن کا دا با دفنون لکدا دفن کو نداوڑو کی بمری دی با بیا دفنی گزم کی لبزی ندا با ساتل روکی با سنت کیا غپاردار پا کارو چی چرت دفن کرے دا دفنو مو بیا دا روکی مری دا خوزده دو جوز دی دا با وجود ندی با مری ها با دکی کیوا چول برگو کی بکی خو برگو کی منگکان و خورا نو دا اینه گانه چی منگکان و پارده و خورا دا روکی سینی دا دا منگکان و خوری نو دا پا دی دا غکی اون نیگ دو پا برگو کی دی تا با سوچ نو خو کدا خخو نو دا دی ندا نقصان جوریگی او با دی تینه پیدا کی وستم زنانه ویخته خپل خخی نو سر منگید که گن شه ویخته وی دا پا سولو کی مندی یو زی که بل زی که ایسی ورده خورا که والی نخخای چه پا پرده شی دا چی خخو بیاده سر ویخته برو کی گی لینده بشی یا با دا مری نو آقا خو مری پاتی کی خونه پیش صورت بانده دی طریقه مانده تعظیم القطب الشمالی الحلف بغیر الله دعا و غیر الله التسلیم و وضع الید علی الجبهه سلام کول او سلام کی لاس پا تندی خودل یا لاس پا سینه خودل دی یهود طریقه دا دی اندوان طریقه دا اندوانی عمل لی دا اجتی دلو سر نروا دی قطب شمالی وی قطب طرف تخبی مر و دا پخوا کعبا نا وست قطب زمانگ نا قطب طرف تخبی کعبا دا اخو چیز چانوان واقع دیکی وکنا اصل تعظیم پا دیکی دا قطب شمالی و از طور ایلی چه غپری وزی نو یونانیانو تعظیم کو او داگه به عبادت کو نا آقا عقید مسلمانانو که دا غیر آلا دا نا نومی الوار که جدی طرف تا قبله و پخواه چرتا بوای او طرف تا دلو که سر تا وی یری گی دی نا دلو که سر تا تشیگ دی تیره تشیگ دی چورکه گی دی سیخی گی دی او بل تشیگ دی دا پا دی چه دی دی نا پیریان یری گی نیز دی نرازی اولو که دا پی خیری ناروا دی دا اندوانی خبره دا ولو تا چه چا چورکه یا تورا تشیب خوب اول که نو آغای پا دی وجه خود چه ده جهادی دی چه ده ده وسن ده وصله سراشنائی ده تیریشی سراشنائی ده دی وقت نه پسترگی لگی دی ده پارا بای خود خلکو تا جوڑا که ده نه پیریان یریگی نو نیجی نراج روکی ده بسنور پیریان تنه کل یریگی کس ده پیری را شم پا ده غیخی چوڑکی ده لالال کیا و ده خیطه وشن نو بیا وسته چل کای نو ده بیو تا بده گندار چه ده خولا راشه چه زمیدار جوڑا کی نو تلی نو دا چی بیتره هم دیل و خاص شرکیاتو مخ با قبله تراوالی بل طرف تا با مخ نی پا تللو که او راشه چی جو که در میان نبای نجو که در دادینا در دیر دادینا با شروع که دسی نیزه تا براو رسی نو در دیر دینا با بیا پا تلک که لگی دانی زن سرواقی سراکاگی راکاگی انداغ دینا بیا شروع یوش قبله تا بارن قبله طرف تا بل طرف تا با نمخ کر سوری راشه جو کلا او غدسی مخ کر آقا جز رشی والا را قتل چی واقصا وی کنزو ویتا زمان را سب برباد کرده یوی ولی من برباد کرده ویتا نیلاو تا مخ کرده زر آلم ملک نموز کو کراشه تللا وی راشه جو کلو نمی راشه که قبلت داجته وی نوی را بیا بی برکده کی دی که با قبلت مخ کرده خبری کل پا کی منو خبری پا که نکی بی برکده کی راشه بانی در پاسا لوتای کدی پا دی چی دی نا پیدا دا او مخی تو تا قبلی طرف تو تا چاکو لورو دروی پراشکی دباری انزر او یاد خونه پانی تانگی بکی تو دروی دی سر برکت را زیوه تینی وزدی تونی قرآن کی ویلی او لورو تا سر را چی پیریان تین اونی شیطانان تین نوری در طول اندوانی عقیده اندوانی عمل بیالا داو در رشه پا مخی تیره دل گناه دی راشه بی برکت کی او غیر خیر زی رشه مخی با نتیره گنو کچری یه را بوا چه ناسا با بسوگ تیر شی نمخی تا با تو سودره و درو سودره که گت با تا برا برا و درو در سودره نا اخوا که تیره گنو خیر ده او که دیخوای نو نبا تیره گی دا اندوانی عمل یه مولا خبره کل و ده که ما بیانو که ده کشما ویزه با ده تخبله که ما یو هم یه کلی ترانم او ده غر پتیو لانده بانده دنگی دنگی دویدی نزده پا دیده با که دسیو ختم پا دیده لاره که ختم چه سر می برکن و درمانده او سڑه ناسته ما تیو خبر ہی نہ کی ماں جو سر کہتا کہ مائی چاہتا اس کے برا پسی رہا دائیں گے زکیہ رہا سمیہ ہوتا دی جو سڑے با سرگن چی سڑے سرگن رسول نہیں چیمہ بیا سارو چاکن دے بیا دا چاکو زکیہ جو بیا کیا راستا ہوتا تو ساتو جو بدرے ہم دل پاتے دم کہ پاتے دم کہتا ہمی نس پیش چی نس تشیش چی چگورم دے رشیتا ناستے از چی تیرے گم دے رشی پا مخبا زم جو ذرا و ختم دیتو ہاں حکم انتاق دے غر کا پا ما دے روز تیرہ کلا سی چل لے وی تو نو دی میں اولو خودم اکتر کی مشتے وی دا راشن دے چی پا مخ کی تیرے گی رشی پا مخ کی منتی دوم رو گناہ گرنا دا والی خیر و بی خیری پا گی گرنا لعقیدو دا خیر و دا بی خیری دا شانتا توجہ او مراقبہ عند القبر اللہ دا خبر پہ کیڑے رہا دا قبر سکر مراقبہ میں اکرلوی فیض رہتا حاصل شو قبر سر مراقبہ اکرل آگا سر میں خبری اکرلی مراقبہ میں اکرلو چی ماں کتل آگا ناس لیتا کیا اولی صورت ملک لولی مراقبہ دا دی یونانیان راقل مراقبہ دا ملکور تطلم نشا سیب قبر رحمہ اللہ تعالی او ملاو ماتر اغد ملا ذکر کہ فلان کے ملا ہوئی چدل تمام مراقبہ کروا خدا شاہ اسماعیل نہ دے بل توک دے اباز ہوئی چنا دا سعید سے قبر سخے کروا چدا سعید احمد دے ہوا سعید احمد نے دا بل لے ویدا اغ نہ دے مام استر کی پٹی پڑی تو سات دس لاڑ ملاڑ میں سی چل لو میں مراقبہ میں اکڑا وی تو شو میں زما مراقبہ کی ماں تدا سرگند مک اسماعیل لے چکم نشا ولی اللہ نسے داغ مجاہد را گل دے وی نداغا کا مراقبہ میں داغا کا مراقبہ خطا ہو خطا کہاں زکا زما مراقبہ رستے داغا کا مک کیوا بل ادا چی زما دا مراقبی دلیل لے تواتر تواتر دلیل لے داغا وقت تردی وقت پر طول مخلوق کو چی داغا بدا شاہ اسماعیل لے رحمہ اللہ تعالی نہ مراقبہ سنگ دلیل کر دین اب مراقبے خلاف دلیل موجود دے زماں مراقبہ صحیح دما پدی ایمان راوڑا دا غفرے دا المراقبہ کی گی او دا زنی اسم شیخ خخ مولیان چیا دی گی قبر سر مراقبہ کی روکی اوشی اغبو دی تی بات چوتا قبر سر غفری و جم مراقبہ کی وی دا غن دتا فیض راوڑا سی دا غن سر فیض رو چرا راوڑا سی دتا دا فیض را رسی و دا فیض بیا فیض دا جواندون رسی ادا جواندون ہم چا اللہ واج رسی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یادی من یشا دا ملن تا تا فیض رسی تک دا ولی دے نیک سڑے دے دا اللہ رحمتون پی وری گی و تا تا سنگ راو رسی جتا دا قبر نا فیض راو رسی آدھا دا اتباع دا سنت بانی دعاو کیوتا سنت طریقہ بانی مستحب طریقہ بانی لاشت نواپس شی دا یقینی دا اللہ دا طرف نتا تا فیض راو رسی اللہ بدل آجر در کی عوض بدل در کی وہ دا قبر نو دا مرن فیض رازی اچھے دا مرن تو فیض نمانی ویغا دیو باندے ندے دا مرن چی فیض نمانی قبرون نا فیض نرہ دیو باندے ندے آغا دیو باندے دے چوی فیض نرہ رسی چوی دا مرن را رسی دا دیو باندے ندے دا دو باندے دے دو باندے دے دو لا الہ اولائی ولا الہ اولائی مذبذبین بین ذالک پخکارا ہویا برے لے منورانی شا نو پخکارا ہوئے دو دے بندے مو کار دے بوریلیانو کئے دے نورانی کئے مذب زبین بین ذالک لا الہ اولائی و لا الہ اولا دے ترے قبانی بط العمل فی یوم و ترکو فی آخر دا روز کار کسو رکول لخدا و دا کار سو رکول لخندا گبرال کی گوری خلقو کی قوم کی دا یو دستور دے دین پختانو کی مشتے و ناریناو که کم ده زناناو که زیاد ده وی خواه استرگه میرا پیگی ولی سچل ده سکرازی نسترگه خوچ جوانده خود بره پیگی استرگه ده پاس پا ده ترمنه که رگونه دی در طول رگونه دی دیده کیگی هم کله چه سره خواه شی نو اغا لرگونه نیره نیده کیگی نو در رگونه خواه خواه حرکت که کله یو که کله بل که نو رگ حرکتو که و استرگه میرا پیگی سکرازی وی پلاو می سر لرازی دا دویم درم زن لے خوری وی پلو می سر لاری سا چل دے سوک رازی نو رازی کنه دا خود دنیا دا سوک رازی سوک زی دا سر پلو لدر اطلو ستا دا بیو قفای نخدا سادر پنیم آوا چو آر کلکی که کستا سر لپر آورا دا سادر پنیم آنو چو پا گوٹ تے اچھے پا گوٹتے نا غرور دی طرف تا زور دی نرا خوئی گی وی تادر میں پلاو لرا پلاو میں تادر سر لرا دی سوک را دی سر گر پی گی سوک را دی سا حدیثہ کی گی دا غلط تصور دے غلط فکر دے او پیخیدل خام خادی سر دی پلاو لرا ندے خوچ را دی اغباتی را دی سرگ جی رفی گی او کن رفی گی خوچ را روان دے دے پورتا نا خبر را دی سا سرگ رفی گی او کن رفی گی خورا دی با نو دا تینا سر گنلو غستر تینا دا غیندوانی خیال و عقیده باندی ان دا حرکت العین زن و اتیان احادن الجوال حین عصف الریح بعد تیز وارو دی گاوری خلقو که دا خبر اشتے کالام گبران را شد اللہ علیہ وسلم دینی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی کسر اندی ک